เดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องของคุณนบกันว่าฟังครับเรื่องของนบบอกว่าเป็นประสบการณ์รุ่นพี่ฮะนะฮะรุ่นพี่นะฮะมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังจังหวัดเชียงใหม่ผ่านมา20กว่าปีแล้วครับเรื่องของคุณนบที่บอกว่าเป็นมหากรรมความหลอนคืออะไรตอนนี้นบอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับนบ ครับ นะฮะนบฮะ ครับผมสวัสดีครับพี่ป๋อง นบได้ยินเสียงพี่ไหมครับ ได้ยินครับ นะฮะพี่ป๋องได้ยินเสียงนบชัดเจนดีนะ ครับผม โอเคฟังนู่น มันมีเสียงสะท้อนนิดนึงอ่ะ ถ้าเสียงสะท้อนอันนี้แนะนำนะไม่แน่ใจว่านบใช้สมอลทอล์กไหมครับ อ๋อไม่ครับผม ถ้างั้นพี่ป๋องขออนุญาตแนะนำนะอาจจะลดโวลูมจากทางโทรศัพท์ของนบดู ลดแล้วครับลดจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงพี่ป๋องแล้วเน ี่ ย จริงเหรอแต่ว่าพี่ได้ยินเสียงนบชัดเจนมากนะฮะสัญญาณมันก้องๆตอนนี้มันพอก้องแก้มได้มั้ยครับ ได้ครับได ้ถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ป๋องอาจจะขอให้นบเพิ่มเสียงสักนิดนึงครับ โอเคครับผม เพิ่มเสียงหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ป๋องจะปรับโวลูมช่วยกันแล้วกันนะนะฮะเราจะได้ไปด้วยกันนะครับ ได้ครับ นะฮะนบกับพี่นี่เราคุยกันมากี่เรื่องละ ครับผม เราคุยกันมากี่เรื่องละ อ๋อก็ไอ้สาววัยรุ่นไอ้เจ้าออย ครับ นะครับเป็นทางหลอน ครับ ผม เอาถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาโทรมาเล่าอะไรแบบนี้นี่สนุกนะฮะในทุกๆเรื่องเลยนะครับนพทั้งนั้นคืนนี้มาไฟติ้งกับพี่หน่อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่3ตอนนี้อยู่บนเวทีก็มีชันมีอาร์มแล้วก็มีนพนะของนพเนี่ยเป็นเรื่องของรุ่นพี่นะฮะที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับมหากรรมความหลอนที่ว่านี้นะย้อนไปเมื่อ20กว่าปีนะเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงอะครับ ผมเองนี่แหละครับประสบด้วย อ๋อตัวเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ใช่ครับก็คือมีอยู่3คนอยู่ในแก๊งผมนี่แหละ ครับ ก็ผมเริ่มเลยนะพี่ป๋อง ครับผม โอเคครับก็คือเมื่อปีตั้งแต่ปีอะไรนะปี1เนี่ยผมยังคงอยู่ที่บริษัทที่เขาเป็นซับให้แก่กับองค์การโทรศัพท ์ ที่วางเคเบิลใต้ดินนะ คร ับ คราวเนี้ยเขาก็ได้ไปอะไรประมูลอยู่ที่เชียงใหม่ได ้ ครับแต่ว่าผมอาจจะต้องขับรถ6ล้อยาวนะครับเพื่อที่จะบรรทุกของไปรอบที่2ซึ่งมันจะมีเฮียบที่ว่าเขายกด้วยอ่ะยกของได้ด้วยผมก็ไปรอบ2แล้วก็จะมีรอบแรกขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะไปดูเส้นทางเอ่ยหรือว่าจุดพักที่เราจะไปตั้งแคมป์กันอย่างเงี้ยพอผมไปรอบที่สองปุ๊บรอบหนึ่งเขาไปหมดแหละพอผมไปรอบที่สองปุ๊บซึ่งไอ้รอบหนึ่งเนี่ยเขาอ่ะก็จองบ้านพักกันหมดเลยผมพอผมไปลงปุ๊บก็ได้บ้านพักซึ่งบ้านพักหลังเนี่ยมันเป็นบ้านเหมือนเนี่ยก็เป็นบ้านยกพื้นขึ้นมาประมาณ50 เซนและใต้นั้นอ่ะมันจะมีแบบว่าเป็นเหมือนเนี่ยก็เป็นได้ถุน อ ะอย่างนั้นอะซึ่งล้อมบล็อกรอบทั้งหมดเลยนะเหมือนอย่างบ้านทรงไทยซึ่งไม่มีห้องเลยเป็นห้องสูงแบบสี่เหลี่ยมเลยแล้วหน้าโคตรที่สุดก็คือว่ามันมีต้นไทรอยู่ข้างหน้าด้วยพี่ป๋องผมเหยียบพื้นลงจากรถไปปุ๊บโอ้โหหัวผมตั้งทันทีเลยซึ่งผมรู้สึกมันรู้สึกได้เลยอะตรงนี้โอเคเอาไว้ก่ อ นแล้วมันมีงานหนึ่งซึ่งผมอะทางเฒ่าแก่เนี่ยเขาก็ให้ผมอะเอานำเคเบิลไปส่งที่แม่ฟ้าหลวงผมต้องบอกกับพี่ป๋องก่อนว่าผมก็ไม่เคยไปเชียงใหม่เหมือนกันนะทางเส้นเหนือเนี่ยผมไม่เคยขึ้นไปเลยผมโอ้ชอบมากเลยดีใจมากเลยแล้ววันนั้นอะผมก็รับเคเบิลไปปุ๊บแล้วมันจะมีแก๊งผมอะมีเพื่อนผมแล้วก็คืออีก2คนมีผมชื่อนกอาโนฉายานะครับแล้วก็มีเลี่ยงไซบอร์กแท็กเกอร์เลี่ยงมหาพลัยเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในเรื่องทำไมมันถึงได้ชื่อนี ้ แล้วก็ไอ้ไข่นุ้ยซึ่งก็ไปกันเลย3คนนำเคเบิลไป2ตับแต่เจ้าไซบอร์กแท็กเกอร์เนี่ยไอ้เจ้าเลี่ยงเน ี่ ยมันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเส้นเหนือซึ่งมันจะรู้หมดเลยว่าข้างไหนเป็นยังไงอะไรของมันเพราะมันเคยวิ่งรถผลไม้อยู่เนี่ยมันก็เป็นคนนั่งซ้ายผมก็เป็นคนขับเพราะว่าผมอยากขับเป็นเหนือไงผมก็ขับไปเลยไปในเส้นทางที่เจ้าเลี้ยงเนี่ยเป ็นคนบอกผมผมก็วิ่งวิ่งไปจนไปถึงเป็นอำเภอเงา ครับ อำเภอเงาอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าจุดตรงไหนแต่ว่าไอ้เจ้าเลี้ยงเนี่ยบอกว่าเป็นอำเภอเงาแล้วก็ได้เราได้ไปจอดในจุดที่ว่ามันปลอดภัย ครับ ในกลางวันนะครับพี่ป๋อง อ พอผมจอดปุ๊บผมก็ลงจากด้านขวาไอ้เจ้าเลี้ยงก็ลงด้านซ้ายไอ้เจ้านุ้ยก็ลงด้านซ้ายเหมือนกัน คือ ซึ่งปกติครับก็คือที ่ ปกติผมลงด้านขวาปุ๊บผมเห็นฝั่งนู้นมันเป็นทางสวนเล่นอยู่ใช่ไหม ครับ ผมก็เห็นฝั่งนู้นเลยมันมีแผงเป็นกระท่อมเล็กๆแผงมีผู้หญิงที่สวยมากสวยจริงๆเลยนั่งขายลำไยอยู่ผมเอ้าลำไยลูกใหญ่ด้วยหัวกะโหลกเลยผมเดี๋ยวจะซื้อไว้กินทางขาผมก็วิ่งข้ามน้องข้ามไปฝั่งโน้นเลยเพื่อที่จะไปซื้อลำไยพอมันมีแบบว่าเป็นใส่ถุงไว้แล้วแล้วก็เป็นที่ว่าอยู่ในไอ้ที่ว่ามันเป็นลูกที่ลุ่งล่วงไว้นะผมก็เห็นว่ามันใส่ถุงไว้แล้วผมก็บอกอันนี้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าสองซาวเจ้าสองซาวผมก็คือผมไม่รู้จริงๆว่าไอ้2ซาวเนี่ยผมจะต้องจ่ายเท่าไหร่เงี้ย ผมก็ ม ี แบงค์100แบงค์500ไอ้แบงค์100แล้วก็แบงค์50แล้วก็แบงค์20ผมก็ยืนเก้อๆกลางๆอยู่เนาะเขาก็เอามือปิดปากเขาเนาะแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกผมจะแหงขึ้นมาถามเขาว่า2ซาวเนี่ยมันเท่าไหร่ คร ับ เนี่ยพี่พงษ์เชื่อมั้ยว่ามันมีแค่หัวหน้าเขาแต่ตัวเขาเหมือนว่ามันจางหายไปเลยอ่ะไม่มีเลยไม่มีตัวเขาเลยมีแต่หัวเขาลอยอยู่แล้วก็หัวลอยที่ซึ่งผมอ่ะก็ยืนอยู่ใกล้ๆเขาในขณะที่ว่าผมก็เห็นนะเขาเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะที่นั่งอยู่เนี่ยคือผมยืนค้างเลยแล้วก็ถือถุงไอ้ลำไยที่ผมบอกว่าจะเอาอ่ะยืนค้างเดเลยแล้วคนเนี้ยไอ้เรี่ยงอ่ะมันก็ตะโกนเรียกผมเนาะเฮ้ยไปทำไมฝั่งโน้นมึงข้ามไปทำไม เ นี่ยคราวนี้ผมได้ยินเสียงไอ้เดี้ยงนี่ผมก็ค่อยๆหันมาบอกเดี้ยงช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยผีหลอกไอ้เดี้ยงบอกมึงบ้าไอ้ผีมันหลอกอะไรกูวันมึงช่วยกูด้วยผมก้าวขาไม่ออกคือป๋อง คร ับมึงก้าวขาไม่ออกมันก็วิ่งต้องต้องต้องข้ามมาหาผมไงพอข้ามมาหาบอกพอมันมาจับผมก็นั่นแหละพอจับผมก็ได้สติสับเลยสับข้ามเลยซึ่งตอนนั้นนะช่วงนั้นรถมันวิ่งผ่านมาพอดีเลยพี่ป๋องรถมันวิ่งผ่านมาปุ๊บไอเดียมาให ้ พอช่วงนั้นผมก็วิ่งผ่านไปที่รถมันปีบแก๊สไปเลยนะมันพอพนันมาปุ๊บผมก็วิ่งเข้าข้างซ้ายขึ้นข้างซ้ายเลยไอเดียมันก็ขึ้นข้างขวาไปปุ๊บเฮ้ยทำไมมึงทำบ้าอะไรอย่างนี้นะไอ้มึงเสียสติหรือไงเนี่ยบอกว่าไปเลยเดี้ยงเดี้ยงไปเร็วๆบอกไปอะไรแล้วมาขับไปบอกว่ากูไม่ขับให้ไอเดียมันขับไงเพราะผมขับไม่ได้แล้วคราวนี้ผมก็ยังถือถุงไอ้ลำไยมาอยู่ใช่ไหมข้างซ้ายก็ถือตังอยู ่ ต ั ้งถือถุงลำไยไอ้นุ้ยมันก็บอกว่าไอ้นกมึงถือถุงอะไรมาเนี่ยถุงลำไยบอกมึงถุงลำไยบ้าหรือไงแต่ถุงลำไยแห้งซึ่งมันเน่าแล้วไงสองถุงลำไยเน่าผมก็ตกใจเลยผมก็ยังทิ้งเลยดิผมก็ยังทิ้งเลยผมก็สั่นเลยเนี่ยบอกว่ามึงเป็นอะไรไอ้นุ้ยมันนั่งอยู่ข้างหลังเนาะเป็นอะไรเนี่ยเป็นไรไอ้ส่วนไอ้เจ้าเดียงก ็ ปากใหญ่เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นผีผู้หญิงผีผู้หญิงคนเหนือไอ้นุ้ยบอกมันก็ไม่แปลกอะไรก็มันอยู่ที่เหนือมันก็ต้องเป็นผีผู้หญิงคนเป็นผู้หญิงคนเหนือสิบอกไม่ใช่ผีมันหลอกผีมันหลอกอันเนี้ยไอ้พวกนี้มันก็หัวล่อผมเนาะหัวล่อไอ้ส่วนไอ้เจ้าเลี้ยงมันก็หัวล่อมันก็ขี่รถออกไปไงเดี๋ยวกูขับเองละกันมึงขับไม่ได้ก็โอ้โหอะไรวันเนี้ยมาถึงก็บ้าบอเลยบอกงี ้ คือผมก็นั่งจันอยู่ข้างซ้ายมานั่งขี่ไอ้เจ้าเลี้ยงมันก็ขับรถไปจนไปถึงขึ้นแม่ฟ้าหลวงต้องบอกก่อนว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางผมไม่รู้จริงๆนะผมไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็พากันขึ้นไปบนเส้นทางของแม่ฟ้าหลวงปุ๊บแล้วคนเนี้ยน้ำมันอ่ะ มันเหลือครึ่งถังไงตอนนี้เวลาเราขึ้นสูงปุ๊บน้ำมันมันก็จะไหลลงมาจนใช่ไหมต่ำลงใช่ไหมตอนนี้มันก็จะไปต่อไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่ว่าเสาอากาศข้างบนนะเราไม่รู้ไงว่าเขาตั้งอยู่ตรงไหนไงเพราะเขาเขียนแผนที่มาให้เฉยๆแต่ว่าเราต้องมาหาพิกัดเอาเองตอนนี้ผมก็ขึ้นกันไปจนถึงปุ๊บก็ไอ้เรียงบอกว่าเฮ้ยน้ำมันมันเหลือแค่นี้ว่าเราต้องลงไปเติมน้ำมันนะเนี่ยเราไม่รู้ไงว่ามันจะไปไกลขนาดไหนก็เอาตกลงกันก็คือไปลงไปเติมน้ำมันถังว่าใหม ่ ก็ไปวนรถตรงลานกว้างๆเลยนะครับวนรถแล้วก็ลงไปเติมน้ำมันพอลงไปเติมน้ำมันช่วงนั้นมันขึ้นมาอีกทีก็มันก็เริ่มเย็นแล้วพอเริ่มเย็นปุ๊บอากาศช่วงนั้นมันช่วงแบบหน้าหนาวด้วยอ่ะมันมีทั้งบรรยากาศหนาวทั้งหมอกทั้งอะไรมันปกคลุมไปหมดเลยขึ้นบนเขาอ่ะพอผมขึ้นมายังจุดที่ว่าเรากลับรถเมื่อตอนกลางวันมันมีแบบว่าคนเต็มเลยนะพี่ป๋องนะคนเต็มขวางทางไปหมดเลยนะซึ่งมันเหมือนว่ามีงานอะไรสักอย่างนึงนะที่ว่ามันเป็นงานลื่นเลินอ่ะอย ่ างนั้นอ่ะอ้าวตายแล้วตอนนี้พวกผมก็ไปต่อไม่ได้สิใช่ไหมไปต่อไม่ได้พวกผมก็ต้องจอดอยู่ข้างซ้ายไงพอจอดอยู่ข้างซ้ายปุ๊บมันจะทำยังไงได้แล้วก็อันนั้นก็ขวางไอ้นี่ก็ขวางไปต่อไม่ได้แล้วเราไม่รู้ไงว่าจะไปใครสักขนาดไหนไงก็เลยต้องจอดตัดสินใจกันก็คือต้องจอดอยู่จนกว่างานเขาจะจบหรือไม่ก็รอให้สว่างอย่างเงี้ยคราวเนี้ยพอช่วงที่ว่าผมจอดรอตัวผมก็นั่งกันอยู่หน้ารถเนาะแล้วก็นั่งมองเขาว่าแบบการเล่นอะไรต่างๆของเขาเงี้ยพื้นบ้านอย่างเงี้ยซึ่งพวกผมก็หิวกันแล้วไงเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมของอะไรกันมาเลยมีแต่ขนมนมเนยเล็กๆน้อย ๆ ก็แบ่งกันกินจนมันหมดผมหมด ค ันเนี้ยมันไม่ไหวแล้วไอ้เดี้ยงก่อนเลยซึ่งมันก็แบบเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเนาะ ค ือมันเป็นคนที่นิสัยแบบนักเลงเฮาๆอ่ะมันก็ลงรถเลยเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูต้องเข้าไปในงานเพื่อที่จะไปเอาขอข้าวเขากินมันก็เดินไปเลยไปแบบเดี้ยงๆดังๆเพราะว่าเดี๋ยวผมไปบอกทีหลังว่าทำไมถึงเดี้ยง ๆ มันก็เดินเดี้ยงๆดังๆไปเลยไปจนในงานพวกมันก็ไปในซุ้มของที่ว่ามันมีอาหารเลี้ยงอยู ่ มันก็ไปก้องเก่งก้องแก่งอะไรของมันผมก็นั่งดูอยู่กับไอ้เจ้าไอ้นุ้ยใช่ไหมว่าโอ้โหมันใจกล้าจริงเลยอย่างเงี้ยมันก็ไปหยิบเอาจานนั่นนะมาตักใส่ข้าวคนคุยอะไรก็ไม่รู้สงสัยเขาอนุญาตอ่ะมันก็ตักข้าวปุ๊บแล้วมันก็เอาเบียร์มา1แก้วด้วยมันก็เดินมายิ้มย่องเลยอ้าวมันเอาได้เลยนะผมก็พากันลงไปเอามามั่งเพื่อที่จะมากินแล้วก็ไปนั่งกินกันอยู่ข้างหลังรถพอนั่งกินกันอยู่ข้างหลังรถเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยกับแก้มข้าวมันไม่เอาแล้วผมก็ลงไปเอาเบียร์กันขึ้นมากินกันอีกพอกินกันปุ๊บพวกเขาก็การเล่นกันอยู่อย่างนั้น อ่ ะพอผมกินกันจนมันรู้สึกว่ามึนและอาจจะเมาด้วยแล้วก็ด้วยจากการที่ว่าเราขับรถมากันระยะไกลด้วยใช่ไหมมันก็เกิดการเพลียและหลับลงไปพอหลับลงไปพี่ของเชื่อไหมว่าตอนไหนเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้นะเพราะไม่มีนาฬิกาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือมันหมามันหอน อ ่ะหอนมันหลับกันแบบเหมือนอย่างกับแบบมันไม่ได้หอนแบบเหมือนอย่างนั้นหนังผีหนังไทยอย่างนี้นะมันหอนแบบเหมือนหมาป่า ครับ ยาวกันรับตรงนั้นรับตรงนี้แล้วคิดดูป่องนะเสียงจริงกลิ่นเลไลจุ้งจังแบบแล้วก็ท้องฟ้ามันมีแต่ดาวใช่ไหมแล้วก็หมอกข้างรถดิเต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งผมจะดุ้งตื่นขึ้นมาในขณะที่ว่าเฮ้ยคนมันหายไปไหนหมดมันหายไปหมดเลยนะพี่ป๋องทั้งเวทีทั้งอะไรต่างๆซึ่งถ้างานมันเลิกใช่ไหมป๋องมันจะต้องมียังคงมีซากนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่มันยังคงเหลืองานอยู่ใช่ไหมซึ่งมันหายเงีย บ แบบไม่มีร่องรอยเลยเหมือนอย่างกับตอนที่ว่าเราเนี่ยมาขับรถเมื่อตอนกลางวันเลยใหญ่ไปเลยแล้วคราวเนี้ยทำยังไงเราจะเนี่ยหมาก็หอนซ ึ่ งผมก็แปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันหายไปไหนผมก็โดดกันเข้าหน้ารถเลยคือเนี้ยพอโดดกันเข้าหน้ารถปุ๊บก็สตาร์ทเครื่องเปิดไฟพอเปิดไฟหน้าขึ้นมาแค่นั้นแหละวิ่งผมก็ให้ไอ้เดี้ยงเลยตัดสินใจวิ่งผ่านตรงไอ้หมอกควันไปพี่ป๋องเชื่อไหมว่าเลยจุดตรงนั้นไปหน่อยนึงก็คือเสาที่พวกผมส่งกันอะ เสาที่เราต้องไปติดตั้ง ใช่นิดเดียวเองอะคือของแบบเห็นเลยอะกลางวันทำไมผมวิ่งมาไม่เห็นนะเป็นกลางวันด้วยทำไมไม่เห็นผมก็เลยโอ้โหตกแบบคือมันผิดปกติแล้วไงผมมันรู้สึกผิดปกติแต่ไอ้สองคนอะมันยังคงไม่รู้สึกผิดปกติผมเฮ้ยเข้าไปเลยเข้าไปมันมีแบบแคมป์ที่ว่าแคมป์คนงานอยู่ใช่ไหมที่เขาตั้งอยู่แล้วว่ามันยังคงทำไม่เสร็จไงผมก็วิ่งกันเข้าไปเลยไปถึงตรงไอ้นั่นเลยไอ้ก็ไปหาคนหาเพื่อที่จะลงของแต่ว่ามันยังลงไม่ได้ไงมันยังลงไม่ได้ก็ต้องรอตอนเช้าตอนนี้พอรอตอนเช้าปุ๊บก็มีคนมารับของพอมีคนมารับของปุ๊บก็พวกผมก็ทำการเอาไอ้เหียบออกมาเพื่อที่ยกของลงไปเรียบร้อยปุ๊บแต่เรื่องเนี้ยพวกผมยังไม่ได้ถามคนพื้นที่ตรงนั้นนะว่ามันมีอะไรไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยกของอะไรกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มันก็คล้อยไปประมาณสักบ่ายๆอย่างเงี้ยที่เราจะต้องเตรียมตัวที่แบบจะกลับก็มันเหนียวเหนอะตัวอะไรต่างๆด้วยที่เราไม่ได้อาบน้ำมาตรงเนี้ยเป็นแคมป์ของเขาใช่ไหมแล้วมันมีเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่ว่าเขาตีสังกะสีเนี่ยเอาไว้แค่ขึ้นปกเองรอบเลยทั้งมีทั้งหัวส้วมอยู่ในนั้นแล้วก็อาบน้ำอยู่ในนั้นด้วยไงก็ไอ้เจ้าไอ้นั่นอะไปอาบก่อนเลยไอ้นุ้ยเขาไปอาบก่อนเลยบอกว่าเฮ้ยมึงอาบให้เรียบร้อยเดี๋ยวกูจะอาบคนที่สองก็มันก็แบบแต่เจ้านุ้ยเนี่ยมันเป็นผู้ชายที่ว่ามันเป็นคนสุรินทร์นะแต่ว่ามันเป็นผู้ชายที่แบบลำหุ่นดีมากๆติ๊กแพคเต็มท้องเลยมันก็ไปเลยขอเสื้อผ้าดูความมั่นใจเดินเข้าห้องน้ำไปเลยพอเดินเข้าห้องน้ำไปนะเพราะมันก็อาบน้ำตามโอ้โหสบายเลย อ ันนี้มันมาเล่าให้ผมฟังตอนที่หลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วก็คือไอ้เจ้านุ้ยมันอาบน้ำแบบร้องเพลงอะไรมันสบายใจเพราะว่ามันวิวธรรมชาติมันดีมากเลยพี่ป้องในป่าเนาะมันอาบน้ำอยู่อย่างเงี้ยมันเห็นผู้หญิงสวยมากเลยสวยมากเลยยืนอยู่ตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของปากห้องน้ำและเขาก็หัวเขาก็โยกไปโยกมาเหมือนน่ะแบบคล้ายๆเหมือนน่ะกำลังคอยตามเพลงของที่ไอ้นุ้ยมันร้องอย่างนั้นนะแบบพี่ป๋องทำตามเลยนะแบบค่อยๆคอยเอาหัวโบกไปโบกมาอย่างเง ี้ ยอ้าวไอ้นุ้ยแบบสาวอย่างเงี้ยสาวเจ้าสาวเหนืออะไรอย่างเงี้ยสวยด้วยขาวด้วยไอ้นุ้ยมันก็เดินเข้าไปตรงชิดกับสังกะสีอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะไปแบบว่าไปคุยนะเพราะมันมั่นใจในหุ่นของมันมันพอมันเดินเข้าไปชิดฉะนั้นแหละพี่ป๋องเชื่อไหมว่าห้องน้ำระเบิดเลยไอ้นุ้ยวิ่ง นั้นระเบิดคือระเบิดแบบตู้มเงี้ยเหรอระเบิดตู ้มแม่ไอ้นุ้ยมันวิ่งชนสังกะสีระเบิดตู้มเลย หมายถึงว่าเดี๋ยวไม่ใช่ระเบิดจริงใช่ไหม ไม่ใช่ อ๋อแต่ความหมายคือเหมือนวิ่ง แล้วมันวิ่งไม่เปิดประตูอ่ะ ครับ มันวิ่งชนจนห้องน้ำระเบิดตู้มลงมาพวกผมก็ตกใจมันเกิดอะไรขึ้นไงโอ้ยพี่ล้อไอ้น้องพี่ล้อโอ้ยล้อนะมันก็ไปมันก็บอกอ้าวผีที่ไหนหลอกอีกแล้วไอ้ส่วนไอ้เดียงเนี่ยคือซึ่งมันเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อะไรของพวกมึงอีกวันนี ้ เฮ้ยมึงจะพูดทำไมว่ามันเรามาต่างที่ต่างถิ่นอย่างเงี้ยมันจะสอนอะไรอย่างเงี้ยช่างพูดช่างเจรจากันยังมึงสองคนเนี่ยไอ้นุ้ยมึงมานั่งตันกอดผมใหญ่เลยผีว่าไอ้ผีร้องผีผมมึงอะไรของมึงเนี่ยกูเป็นคนอาบน้ำคนที่สองเนี่ยเฮ้ยคราวเนี้ยไอ้ผมก็ยังไม่ไปอาบเลยคราวเนี้ยผมก็ไม่กล้าผมก็เลยต้องให้ไอ้เจ้าเดี้ยงไปอาบก่อนแต่เจ้าเดี้ยงไม่เจอไม่เห็นอะไรนะผมก็ไม่อาบเลยผมบอกเลยว่าผมไม่อาบเลยผมยอมแบบอย่างนี้แหละแล้วผมก็มานั่งถามบอกว่าเฮ้ยมึงเจออะไรมึงเจออะไรไอ้นี่บอกเฮ้ยผีผู้หญิงผีผู้หญิงมาผีผู้หญิงยังไงผมแบบผีผู้หญิงไงผมคิดว่าแบบเหมือนอย่างกับตรงนู้นที่ผมเจอไงผีผู้หญิงยังไงผีผู้หญิงไงมันบอกว่าผู้หญิงว่าเฮ้ยขอแม่งยาวขึ้นมาเลยแล้วมันโยกหัวไปก็โยกหัวมาแล้วตอนนี้พอคุณเดินเข้าไปใกล้ๆกันนั่นแหละมันก็สะบัดหัวไปสะบัดแขนวิ่งลงเขาไปเลย ครับ ถึงได้ตกใจวิ่งชนสังกะสีออกมาเลยโอ้ย กูไม่เคยพบไม่เคยเห็นเหมือนกันเราไปทำนองอย่างนี้ไงคนลุกผมขนลุกคนลุกแทนมันแล้วตอนเนี้ยไอ้นั่นก็อาบน้ำเสร็จโอ้โหพวกมึงนี่เป็นอะไรกันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วก็ถึงเวลากลับ ครับ ก็ถึงเวลากลับผมก็ถามไงถามลุงครับผมขอถามอะไรหน่อยคือเมื่อคืนเนี้ยมันมีงานอะไรตรงเท้าทันไหมลุงก็บอกงานอะไรมีงานอะไรผมอยู่ที่ผมยังแล้วใครจะมามีงานมีบ้านคนที่ไหนคุณขึ้นมากันนะมันมีบ้านคนที่ไหนผมอ้าวใช่มันไม่มีบ้านคนนี่หว่าเราขึ้นมาซึ่งทางขึ้นมานะพี่ป๋องมันเป็นทางเหมือนเนี้ยก็แบบกระท่อนกระแท่นมากโ ค้ งแก้งเหมือนทางใช่ครับมันเป็นทางเหมือนทางน้ำมันไหลออกมาอย่างนั้นนะคราวนี้ผมก็ลงทางเก่าโอเคมันไม่มีอะไรมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีงานใช่ไหมงานผีหลอกชัวร์แต่อย่างนั้นก็จบด้วยการว่าผีหลอกผมก็พากันลงกลับมาด้วยแบบผมกับไอ้นุ้ยเนี่ยคือใจอ่ะมันไม่อยู่กันในตัวใจไม่อยู่กันในตัวแล้วคราวนี้แต่ว่าผมก็ต้องขับลงมาก่ อ นเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้าเลี้ยงเนี่ยเป็นคนขับไปในเส้นทางของที่มันชำนาญเพราะว่ามันยังกลางวันอยู่เนี่ยผมก็ขับลงมาขับลงเขาลงมาจนถึงตีนเขามันก็มืดแล้วพี่ป๋องมืดแล้วคนนี้ไอ้เจ้าเลี้ยงเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยถ้าขับทางเก่าเนี่ยมันจะอ้อมว่ะมันจะไกลเดี๋ยวมีเส้นทางใหม่เดี๋ยวกูจะพาไปเส้นทางนั้นมึงขับเลยเลี้ยงผมบอกเลยเนี่ยมึงขับไปเลยมึงรู้เส้นทางมึงขับอ้าวได้กูขับเองก็ได้มันก็ขึ้นขับเลยพอขึ้นขับมาผมก็นั่งซ้ายไอ้มันก็นั่งอยู่ข้างแคปเหมือนยังเดิมไอ้เดียงไปเลยขับไปปุ๊บไปจนเส้นทางที่มันบอกมันบอกว่าเนี่ยเส้นทางเนี้ยมังกรเนี้ยวิ่งผลไม้วิ่งผักโคตรลูกพี่ผมไม่ต้องกลัวเส้นทางที่กูชำนาญพอวิ่งไปสะพานที่ป๋องเชื่อไหมว่ามันมีต้นหมอกข้างทางทั้งหมดเลยคือซึ่งมองอะไรไม่เห็นเลยนะมันก็ผมก็ให้ไอ้เดียงเนี่ยเปิดไฟสูงขึ้นมาเพื่อเดินเพราะมันไม่มีรถเลยไงเปิดไฟสูงวิ่งเลยแล้วจู่ๆนะพี่ป๋องนะมันมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งบินมาอย่างเร็วเลยข้างขวาบินมาอย่างเร็วเลยบินมาแทงมาป้าเสียงอย่างแหลมเลยนะแล้วก็ควันนี่ขโมงชงเทงเลยควันมันเหมือนอย่างกับนักบิดประชาหมู่บ้านอย่างนั้นเลยป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าแล้วก็มาอยู่ข้างหน้านะมาอยู่ข้างหน้าและไอ้เดียงอ่ะมันเป็นคนที่แบบเหมือนเนี่ยก็ใจมันนักเลงอ่ะโอ้โหมึงอะไรเนี่ยมึงท้าทายกูเนี่ยไอ้นั่นก็บิดนั่นก็เบิ้ลควันขโมงเลยนะคราวเนี้ยไอ้เดียงมันก็พยายามที่จะออกขวาไปเพื่อที่จะแซงใช่ไหมผมก็บอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยปล่อยเข้าไปเถอะไอ้เดียงมันก็ออกขวาไอ้เจ้านั่นมันก็ออกขวาตามอย่างเงี้ยไอ้เดียงมันออกซ้ายไอ้นี่มันก็ออกซ้ายตามมาเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันกวนมากเลยไงแล้วผลสุดท้ายมันก็บิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาแบบกวนมากแล้วผลสุดท้ายปุ๊บมันก็บิดพานไปเลยซึ่งปล่อยควันเอาไว้ให้พวกผมดมผมก็บอกว่าเฮ้ยนั้นบัตรมันไปละจบแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันไอ้เดียงบอกมึงอย่าให้กูเจอนะอย่างเงี้ย อ ย่าให้กูเจอผลสุดท้ายไอ้เดียงมันก็ค่อยขี่ไปพอขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บมันไปเจอไอ้รถคันนั้นจอดขวางถนนเลย รถคันที ่ไอ้รถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละ ครับ จอดขวางถนนเบรกกันตัวแทบไอ้ออกนอกกระจกเลยอ่ะว้าเบรกเลยอ่ะพี่ป๋อง ดู ดิจนแบบไปชิดกับมันเลยอ่ะคราวนี้ผมเฮ้ยมันจอดอย่างนี้ไม่ให้ถอยก่อนคราวนี้มันไม่มีรถหลังตามมาเนี่ยก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ถอยหลังเลยถอยเพื่อให้มันมีระยะห่างของมันไงเพราะมันอยู่มันจอดขวางถนนขนาดอย่างนั้นอ่ะซึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วไงพวกผมก็เตรียมเอาวงอาวุธกันเลยไงไอ้เจ้าเบี้ยงบอกมึงจำมึงได้กูจำแต่ว่ามองไม่เห็นคนนะมองไม่เห็นคนไอ้เบี้ยงลงเลยลงจากรถไปคราวนี้พอช่วงที่ว่ามันกำลังจากรถไปผมเห็นไอ้ผู้ชายคนนึงมันลอยขึ้นมาจากข้างทางอ่ะมันลอยขึ้นมามันไม่มีหัว ครับ มันไม่มีหัวแล้วผมบอกเฮ้ยไอ้เดียงไอ้เดียง หัวกูจะตีหัวมันไอ้เดียงบอกกูจะตีหัวมันหัวมันไม่มีจังหวะนั้นไอ้เดียงปิดประตูป ึ้ งไอ้เดียงเดินไปเลยถือแป๊บไปเลยเดินกระเพกไปเพราะขามันไม่ดีมาเดินกระเพกไปเลยจนไปถึงรถมันชี้หน้าอย่างนั้นนะชี้หน้าไอ้คนนั่งอย่างเลยผมก็โอ้ตายแล้วไอ้ส่วนไอ้นุ้ยเนี่ยนั่งตั้งอยู่ข้างหลังเลยตายแล้วผมเอายังไงดีวะเนี่ยพอผมจะตายปุ๊บไอ้เลี้ยงมันเดินกลับมากระเพกกระเพกกลับมาเลยเปิดประตูได้ปิดประตูตึ้มไอ้พวกบ้ามึงทำไมไม่บอกหัวมันไม่มีหัวมึงทำไมไม่บอกบอกโอ้โหมึงขับมึงขับไปเลยจะขับไปพอไอ้เลี้ยงสตาร์ทตัวได้ออกไปวิ่งผ่านรถมอเตอร์ไซค์มันพับไปเลยนะแบบไม่ชนไม่อะไรเลยนะวิ่งไปปุ๊บแล้วพี่ป๋องที่ดูนะในจังหวะที่ว่าวิ่งผ่านไปในลมมันปุ๊บปุ๊บลมตั้มแบบว่าเราวิ่งอ่ะล้อเหมือนอย่างก็เป็นภูเขาอย่างใหญ่เลยนะวิ่งไปแล้วข้างซ้ายก็ป่าข้างขวาก็ภูเขาลมมันพัดตุ้มตั้มหมดเลยพี่ป๋องเชื่อไหมว่าวิ่งไปได้สักพักหนึ่งมันเหมือนจะต้องมีอะไรก ็ มันกระโดดเข้ามาใส่ท้ายรถแบบป ึ้ งอย่างแรงเลยนะโดดเข้ามาใส่ท้ายรถอ่ะซึ่งไอ้นุ้ยเย็นอยู่นั่งอยู่ที่แคปมันก็แง่ไปไงพอแง่ไปปุ๊บมันก็มีไอ้เย็บแขนเย็บขวางอยู่ด้วยว่ามันมองรอดแขนเย็บมองผ่านไปมันเหมือนจะต้องมีกิบลี่อ่ะหนีตัวใหญ่ๆอ่ะมีกิบลี่มันนั่งอยู่ท้ายรถอ่ะมันนั่งอยู่ท้ายรถแล้วนั่งตัวแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เลยอ่ะโอ้ยไอ้นุ้ยขุมโปงเลยเฮ้ยตัวไรมันก็พูดอยู่ตัวไรอยู่ข้างหลังตัวไรวะเนี่ยผมแง่เข้าไปโอ้โหตายแล้วผมนั่งไม่รู้จะทำไงโอ้แม่ช่วยหนูด้วยคือนึกถึงไปหมดเลยครูบาอาจารย ์ นึกถึงลูกนึกถึงเมียมองแบกเอ้ยแบกเอ้ยพอจะรอดไปหาอย่างนี้เปล่าแต่พอตอนนั้นลูกชายผมมันขบเดียวไงผมจะรอดไปหาอย่างนี้เปล่าเนี่ยแล้วไอ้เดียงมึงพากูมาตรงไหนเนี่ยไอ้เดียงซึ่งไอ้เดียงมันมีสติ บ อกเลยไว้เดียงมันมีสติมันนั่งขับรถเนี่ยแบบขมักขม้นมากเลยขับรถไปบอกมึงหูปากกูมึงหูปากกันเดี๋ยวนี้มึงไม่หูปากกันเดี๋ยวกูจะเอาถอดเหล็กที่ค้ำมาตีปากพวกมึงมึงหูปากกันเดี๋ยวนี้นะมันก็ขี่ขับไปจนไปถึงพอมันข้ามสะพานเหมือนแบบว่าม ันเป็นสะพานที่ว่ามันไม่ใช่เป็นสะพานสูงมันเป็นสะพานเรียกกับพื้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะซึ่งระยะทางสะพานมันก็น่าจะประมาณ50-60อะไรเมตรอย่างนี้นะมั้งไม่ไกลอ่ะพอข้ามสะพานไปได้หน่อยดิวลมทุกอย่างอ่ะมันหยุดหมดเลยนะพี่ป๋องหยุดพัดหมดเลยและไอ้ตัวนั้น อ ่ะมันหายไปเลยมันหายไปเลยแล้วก็คนเนี้ยพอขี่ไปได้สักพักนึงอ่ะพอขี่ไปได้สักพักปุ๊บมันมีเหมือนว่าเป็นป้อมเล็กๆอยู่เป็นทางแยกอ่ะซึ่งมันมีไฟอยู่แค่ดวงเดียว ม ันมีไฟอยู่แค่ดวงเดียวพวกผมไปจอดเลยไปจอดเบรกเลยเพื่อขอความช่วยเหลือ ม ันต้องมีคนแน่ๆเพราะมันมีป้อมแล้วมันมีไอ้ตัวเหล็กที่ว่าเขาตั้งเหมือนยามนะที่เขาก็ลากไปลากมาเขามีตรงนั้นอยู่ด้วยนะพวกผมก็โดดลงไปเลยโดดลงไปขอความช่วยเหลือผมลงไปคนแรกไอ้ค่อยๆกระเด็กลงไปไงส่วนในโตไอ้ดุ้ยมันก็ค่อยๆลงไปก็ไปตีประตูเลยบังๆช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยประตูนั้นเปิดค่อยๆเปิดแต่เขาไม่พูดอะไรเลยเป็นลุงคนหนึ่งเป็นลุงคนหนึ่งเขาออกมาจากความมืดเขาไม่พูดอะไรเลยนะผมบอกช่วยผมด้วยพี่รอพี่รอผมมาไอ้นุ้ยพอมันลงจากรถได้ไอ้นบขึ้นรถมาส่วนไอ้เดียงพอมันเห็นแค่นั้นแหละมันก็ไปดึงมือผมเลยไปดึงมือเฮ้ยขึ้นรถเดี๋ยวนี้ขึ้นรถเลยพอผมอะไรดิขอความช่วยเหลืออยู่แค่นั้นแหละพอผมก้มดูหน้าดูเท้าพี่ป๋องเชื่อไหมว่าขาเขาไม่มีขาเขาลอยอยู่โอ้โหพี่ดูขาผมสุดเลยขาผมสุดลงไปเลยแล้วไอ้เลี้ยงอ่ะมันก็มาลากขามันก็ไม่ดีนะขามันก็เลี้ยงมันก็มาลากผมไปเนาะลากผมเพื่อที่จะขึ้นรถอ่ะแล้วมันก็พยุงผมมึงจะมาขึ้นลมอะไรตอนนี้เนี่ยจะผันดันผมไปแล้วผมก็พยายามพยุงตัวผมขึ้นไปมันเหยียบผมขึ้นข้างขวามันก็พยายาม ที่จะขับรถแบบเหมือนให้มันมีสติเท่าที่จะมีสติได ้ ค่อยๆขี่ไปขี่ไปขี่ไปเรื่อยๆจนไปจอดตรงไหนก็ไม่รู้เลยคือทุกคน อ ่ะทุกคนคือมันเหมือนว่าไม่มีสติก็คือผมอ่ะตลกไปคนแรกแหละแต่ผมไม่รู้แล้วว่าพวกสองคนมันเป็นยังไง ครับ ผมไม่รู้เลย แล้วมันจบยังไงพี่นพโอ้โหมันเจอเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเลยอ่ะ ก็เนี่ยไงก็คือจบแล้ว ครับก็มือไปจบตรงนี ้จบตรงนี้ก็คือว่าพอตอนเช้ามาพวกผมก็มาสะดุ้งตื่นตอนเช้ากันก็คือรถมันมาบีบแก ครับ เพราะว่าท้ายมันโผล่ออกไปท้ายมันโผล่ไปปุ๊บแล้วก็มันมีรถแล่นออกมาปุ๊บแล้วเขาก็มาเคาะประตูเรียกพวกผมกันว่าไอ้มาจอดอย่างนี้ได้ไงมันจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกเอ้าแล้วขับมาได้ยังไงกลางคืนเขาไม่ขับก็ร้องกลางคืนอ่ะ ครับ อย่างเงี้ยพวกรถผลไม้อ่ะที่เขาวิ่งมา เดี๋ยวนะถ้าสรุปว่าทั้งขาไปขากลับเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เจอถ้านับว่าเป็นผีเนาะนะเจอทั้งหมดกี่ผีกี่ตัวกี่ตนเลยพี่นพ ผีผู้หญิงละหนึ่งเลยผมนะ อันหนึ่ง ขายน้ำใหญ่ ใช่ แล้วก็ไปกลุ่มของชาวบ้าน ครับ แล้วก็ผีคอยาว แล้วก็มา ผีไอ้ผีหัวขาด แ ล้วก็มาไอ้หมีจิ๊บลี่ตัวใหญ ่ แล้วก็มาสุดท้ายก็คือลุงที่ไม่มี ขาหกโอ้โห ครับ หก ผมถึงได้ตั้งเป็นมหากรรม ก็ตรงตามชื่อเรื่องนะใช้คำว่ามหากรรมความหลอนทั้งขาไปขากลับเนี่ยนับไปได้มา6นะ6นะ พี่ป๋อง โอ้โห ผมสาบานที่ไหนก็ได้นะว่านี่คือเรื่องจริง นี่คือ6เลยนะ6เหตุการณ์ที่เจอระหว่างไประหว่างกลับระหว่างไปทำงานนะเอามหากรรมจริงๆฮะนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอตื่นมาแต่ละคนหลบสลบสลายกันแล้วเนี่ยกลับไปบงไปบ้านไปทำบุญทำทานอะไรไหม ก็ไปถึงปุ๊บก็มาไปที่แคมป์ครับไปที่แคมป์ที่เราอยู่ที่แคมป์อ่ะก็คือว่าไปบอกกับทางเฒ่าแก่ก็คือทางเสมียนทางเสมียนเขาก็เลยยกเลิกทั้งหมดเลยมันยังเหลืออีก2เที่ยวไงนี่เลยตรงที่เขายกเลิกทั้งหมดเลยเขาไม่เอาเลยเพราะว่าพวกผมอ่ะสภาพพวกผมเนี่ยก็คือปากซีตาโหลผมตั้งแบบไม่เป็นผู้เป็นคนไปในสถานอย่างนั้นไงก็คือกลับไปแล้วก็ทุกคนสามคนหมดเลยย ิ ่งไอเดี้ยงยิ่งแล้วเลยไอเดี้ยงก็ที่ผมบอกว่าที่ผมใจมันแข็งอ่ะก ็ คือว่ามันอ่ะเก็บความรู้สึกได้ดีแต่มันอ่ะสภาพมันแย่กับเขาไงเพราะว่ามันไม่เคยเจอผี แล้วเจอทีเป็นมหากรรมเลยอ่ะเอานี่มีข้อความส่งมาบอกวัยรุ่นกรุงเทพกีฬาแนะนำพี่ป๋องนะถ้ามีกิจกรรมเดินสายนะเอาพี่นพไปด้วยนะไปที่ไหนมีผีที่นั่นฮะแล้วก็แจ็คเดลิเปอร์นะบอกว่าคุณนพนะคุณนพอาโนเล่าเรื่องสนุกดีฮะจากคุณเจแล้วก็คุณออโต้บอกว่าสองสาวน่าจะประมาณ40นะฮะสาวหนึ่งเท่ากับ20ภาษาเหนือ ใช่สาวหนึ่ง20 สาว22สาวคือ40ประมาณนั้น คร ับ นะครับอ้าวนี่คือการทั้งหมดนะพี่นพนะเป็นมหากรรมความหล่อเลยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งคนที่จะมาไฟติ้งในคืนนี้แต่ไม่รู้ว่าผลการตัดสินเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราคงจะรวบรวมจากทั้งฝั่ง SMS ด้วยแล้วก็ฝั่งทางสตรีมมิ่งทาง Channel YouTube เดี๋ยวช่อง13ด้วยนะแล้วก็จะผมด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้ใครจะเป็นเดอะวินเนอร์เดอะช็อคไฟติ้งนะครับขอบคุณมากพี่นพขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับผม ครับผม สวัสดีครับ